مدثر صاحب آیا ہے کہ نہیں آیا جی؟ آپ ایک 10 منٹ جتنا کام آپ نے کیا ملیشیا میں اس کی کارگزاری سنا دیں گے. دوسرے بزرگ جو ہے تھائی لینڈ میں جتنا کام اس نے کیا اس کی کارگزاری سنا دیں گے. جی آئیں جی کھڑے ہو کر سنائیں گے. حفاظت اپنی ماں کی حفاظت کا ایک آمان والی زندگی کی کہ یہ والی جس طرح چل رہی تھی وہ کس کا حضرت آصف صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا. آپ نے تو دیا الحمد للہ تم الحمد للہ ہر ہفتے درجے کے بعد بلریہ ٹیلیفون یا بلریہ طارق صاحب ای میل کے ذریعے رابطہ تو رہتے تھا. تو ان سے بات ہوئی حضرت آصف صاحب برباد سے کہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ مشورہ ہوا کہ تعلیم شروع کر دی شاید فوری طور پر. تو الحمد للہ تعلیم کا ایسا قائم ہوا اور جو ابھی تک قائم ہے. میں نے کچھ عرصے کے لیے یہاں ڈیٹا کنیکشن کیا ہے وہ میں نے تعلیم کا ایسا قائم کرنے میں الحمد للہ تو اس کا اس کو تو سب سے زیادہ پایا کیونکہ نیت بھی یہ کی ہوئی تھی کہ اپنی جو ایک ترتیب چل رہی ہے اپنے آواز کی پابندی اور وہ کوئی اسلام والا ماحول تو وہ الحمد للہ سب سے زیادہ پہلے تو خود ہی پہنچے اس کو الحمد للہ. یہ باقی حضرات جو اس میں باہر کے ساتھ آتے رہے تعلیم جڑتے رہے تو ان کو ان کے دنوں کے تاثرات بھی یہی تھے کہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی تھی یا کوئی نماز ان سے چھوٹ جاتی تھی بغیر کام کے یا غلط ترتیب کے وقت کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنے کے رات کو دیر تک کام کرنے کے اور صبح سے دیر سے اٹھنے کے تو وہ جو ہے وہ ساری الحمد للہ باتیں ان کی آہستہ آہستہ وہ تعلیم میں شامل ہونے سے وہ ہوتی تھی اور وہ باقاعدہ پانچ وقت اپنی نماز دوبارہ سے پانچ وقت نماز سے وہ ہوتے گئے اور دوسرے آغاز پر بھی آتے ہیں. اور تعلیم اسی طرح پھر جو ہے یہی جو وہ آغاز سے کہ آپ کے سامنے پیش ہے. ماشاء اللہ جی شاہ صاحب جی اس کی آواز ذرا تیز ہے, آواز کو ذرا کم کرنے کی ضرورت ہے جی. سہیل صاحب کدھر گیا؟ طارق صاحب کو اور تقریب آتی ہے؟ ایک وقت میں موجود ہوتے تھے جس میں مسلمان کی کئی مبارک سے ہوتے تھے. مختلف ملکوں سے مسلمان تھے، جاتے خارج پہلے تو ایک شوق لگتا ہے کہ جس ماحول سے ہم آتے ہیں اس میں سارے مسلمان ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں تو ہم نے مسلمان ہی کو دیکھا ہے، لیکن جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ایسے لوگ وہ معاشرہ ہے جس میں ایمان نام کی چیز ہی نہیں، جو ایمان کو ڈرتے ہیں، تو ایسے ہم تو ہمارے لیے آزمائش اس لیے تھی کہ جب ایمان سے آتا ہے تو شیطانی تحریر ہے، اور شیطان کا پہلا حربہ آدم علیہ السلام کے اوپر جو تھا وہ یہی تھا کہ ان کے کپڑے اتروا دیے، تو یہی تحریر وہاں چل رہی ہے، تو ایمان کا اور آزمائش کا ایک ہم نے دیکھا، اور شروع میں ہی ہم نے کہا ایمانی کی حفاظت کرنا یہ بنیادی چیز ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کرنا، اور ظاہر ایسے ہلکے جو یہاں پر ہمیں موقع ہے، میرا ڈاکٹر صاحب کے پاس آ جاتے ہیں اور بات آنے کی ترتیب کی، اپنے دل کی دل کا جو میل تھا اس کی صفائی کے لیے، وہاں یہ موقع نہیں ہے، ہے نہیں، یا پھر بہت ہی اگر شاہ مارا کوئی ایک کام مل جائے تو مجھے پتا ہے مسجد کا ماحول ہی ایک ایسا ماحول ہے جس میں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ لوگ جو مسجد سے جڑے ہوتے ہیں آمال سے، پانچ وقت کی نماز کی ترتیب ہے اور تعلیم کی جو ترتیب ہوتی ہے، جو ان جماعت کی ترتیب میں جڑے ہوتے ہیں وہ کسی حد تک دنیاوی اثرات سے بچ جاتے ہیں، ورنہ جو پاکستانی آپ سے جاتے ہیں وہ بھی آزاد ماحول دیکھتے ہیں اور اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، تو اللہ کے احسان ہے کہ مسجد کے ساتھ جوڑے رکھا، ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ رہا، اگر سے کچھ اتنا ریگولر نہیں رہا جیسے ساتھی نے اس سے پہلے بیان کیا، لیکن خطر کتابت ای میل کے ذریعے سے بہن سے ہوتی تھی، دل کہتا ہے کہ ایک بار کا واقعہ سناؤ جو ڈاکٹر صاحب کو بھی لکھا تھا، کافی گئے دو ڈھائی سال ہو چکے تھے، اور جس دن کا یہ واقعہ ہے میں خود ایمانی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن وہاں ساتھیوں نے حفظ کی وجہ سے امام کو کہہ کر دیا تھا کہ جماعت آپ کرا دیا گیا، سورٹ ہی کراتے تھے جمعہ کا خطبہ تھی کہ جب ہم عید کی نماز پڑھانی پڑتی تھی وہ سورٹ بھی کرتے تھے، آپس میں تقسیم کر دیتے تھے کیونکہ کوئی بات سے نام نہیں آتا تھا، تو باقی لوگوں کو مینج کرنا، تو جس دن ایک ایسا ہی دن تھا میں اپنی اسٹڈی میں مشہور تھا، اور واپسی میں اکثر جو دوست ساتھ ہوتے تھے ان کو زبانی جو بھی ابھی تیار ہوتی تھی واپس آ رہے تھے ڈپارٹمنٹ سے، تو میں نے اپنے دوست سسٹم سے واقعہ ان کو سنایا کہ آپ جب جا رہے تھے مجھے آپ کو بھیج رہے تھے غالب کیا میں ذہن میں نہیں آ رہا، تو بھیجتے ہوئے آپ نے کافی آگے تک ایک آدھ بار ملے، اور تو نصیب بھی کی تھی کہ بعض نماز کے بعد دعا کرتے رہنا، میں بہت آواز آ رہا، وہ گھر آ کے بیٹھ گیا، بچے اس کو کہیں پڑوس میں گئے ہوئے تھے, کوئی بیمار تھا تو ان کی لائف کی عیادت کی محسوس کی عیادت کے لیے گئی تھی, میرا کوئی نہیں تھا اس وقت ان کے بیمارداری کے لیے. تو ہماچل گئی تھی, ہمارے گھر کے بچے وہاں مسلمان کمیونٹی وہ قرآن پڑھا دیا کرتے تھے, میری مسجد ہی پڑھا دیا کرتے تھے. تو وہ گیا تھا, میں بھی بہت تھکا ہوا تھا, آج میں لے گیا اپنی بستر کا تھکاوٹ کیا تھا میں سے کہ میں سے ہی بیٹھا ہوا تھا, بس انتظار میں کہ چلو بچے ہیں کہ جتنا وہ بھی سو جائیں گا میں بھی سو جاؤں. میری یہاں تھکاوٹ سارا دن کے کام کیسے لیتا, کافی تھکاوٹ ہو رہی تھی. تو مجھے اچانک ہی میں اٹھ کے فور کر گیا, اور اٹھ کے بیٹھا اور تھکاوٹ کا سنا ختم ہو گیا. وہ بیٹھا اس لیے تھا کہ کسی نے میرے اس پہلو کی طرف ایسے جیسے تین ہو اس کے ساتھ ہمیں یوں چکا ہے, میں اٹھ کے بیٹھا ایسے بھی ادبی سے بیٹھے ہوئے اور خود دوسرے سے نہ آ رہے ہیں, میں فور بیٹھ گیا. دو طرف سے میں نے دیکھا کہ اس رفتار سے وہ جگہ فرشتوں کی آنکھ سے بھر گئی کہ کوئی جگہ کی نہ ہے. پھر وہ چلا آئے, اور میں دیکھتا رہا, میں کچھ نہیں, میں مجھے تو پتا ہی تھا کوئی بات نہیں ہو پا رہی, کوشش کرنا تھا کچھ دربار پیش کر کچھ کہوں, کوئی بات شروع کرتا تو وہ مطلب مجھے پہلے ہی کوئی اور بات شروع کر کوئی بات کرنی نہیں آ رہی. پھر دس منٹ تقریباً اسی ہفتے میں نے اس سے پہلے خواب دیکھا, ڈاکٹر صاحب سے بھی ذکر کیا تھا, آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. خواب میں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ایسے ہی مسجد میں, میں اندر آ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے کاغذ دکھاتے ہیں, مجھے کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں شامل کر دیا. میں وہ کاغذ دیکھتا ہوں, اس میں انبیاء کے نام ہوتے ہیں اور جب میں وہ کاغذ دیکھوں نا یاد رہتے ہیں حضرت اور یعقوب. میں بہت خوش تھا کہ رات کو ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا, فجر کی نماز بھی فجر سے دیکھی, مگر تک میں سوچتا ہی رہا کہ کہنا تھا سر خوش تو تھا میں نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہے, ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے زیادہ ہوئی. پھر آپ نے مجھے جو پتہ دکھایا تھا, اچھا میں غور سے دیکھتا وہ پتہ دیکھنے سے 20 نام تھے اور مجھے صرف یہ دو نام اٹھ کے یاد تھے. میں اس شوق میں دیکھ رہا تھا کہ شاید میں بھی شامل ہو جاؤں, میں ابھی نہ ہوں. جب میں اٹھا تو مجھے دو ہی نام اس میں یاد ہے, خضر اور یعقوب. شام تک سمجھ کیا کہ خضر اور یعقوب ہی, باقی نام میں کہیں دیکھ سکا, ذہن پہ زور ڈالا نہیں ہے, ذہن میں نہیں ہے. شام کو مرد نماز پڑھ کے جب نکلا تو اور دو عادتیں میرے دماغ میں آئی, ایک خضر اور یعقوب کا ایک جو قرآن پاک نے فرمایا ہے اپنے آپ کو اپنی طرف سے ڈر دیا, بار بہنا اپنی نظر میں آئے کہ یہ میں نظر نہیں کو ہم نے کیا اپنی طرف سے آئی کیا. تو یا کو جیسے ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں سورہ یوسف کہ میں نے اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, مجھے تسلی دی. میں کہا اللہ ڈاکٹر صاحب کو بہت اچھا دھکا دیا ہے, واقعات ہیں جو قابل ذکر ہیں. باقی جیسے بات کا ماحول ہے اور اس میں ایمان کی آزمائش میں ہوتا ہے ہی ہے اپنی جگہ پر. یہ کہ اللہ طرف سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جو موقع ملا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور اس مسجد مجالس میں ہم آتے ہیں اس میں بہت ہی انوارات اور برکات ہیں, اور اس کو یہاں سے سمیٹ کر اور لے کر اپنے دل کا پیٹ یہاں صاف کر کے گئے. یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں کی توفیق ملے. ماشاءاللہ سمجھ آتی رہی عزیز صاحب بیان کی سمجھ آتی رہی؟ اچھا جی پانچ منٹ میں خلاصہ پھر سنا سکتے ہو تو مجھے بھی سمجھ آ جائے. تو کیا سنایا شاہ صاحب نے؟ وہ دوسری مشین لگا سکتے ہو جی, چھوٹی مشین لگا سکتے ہو؟ سہیل صاحب کدھر گئے؟ پنکھے کو بند کر کام نہیں کر رہا ہے جی. وہ خدمت والا آدمی چلا گیا, وہ پھر کہاں پھر رہا ہے؟ جس کے ذمہ کام ہے وہ پھر رہا ہے, تو بلاؤ نا جی. اس کو ٹیلی فون پر ڈھونڈو. خالد صاحب شاہ صاحب کے بیان سے آپ کیا سمجھے؟ تھوڑا سا بیان کریں. شاہ صاحب کے بیان سے کیا کیا باتیں سمجھے آپ؟ میں کہہ رہا یہ میرا یہ کام سنتا نا جی, اس طرح اس جگہ پر آ کر بولو گے. ایمان کے بارے میں بتاتے رہے وہ اپنی, کہ وہ زیارت کے بارے میں بتائی کہ ان کو جو حالت بیداری میں زیارت ہوئی اس کو پھر سناؤ, اور میں نہیں سمجھا اس بات کا. جی وہ کہہ رہے تھے کہ ایک رات وہ سونے کے لیے لیٹے تو کافی تھکے ہوئے تھے, کہہ رہے کہ کسی نے زور سے مجھے کسی نے کوئی چیز ماری. کہہ رہے میں جب کسی نے کہا کہ ایک دم میں بیدار ہو کے بیٹھا تو جیسے مجھے کسی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور بے ادب سے بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں کہ منہ سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی, منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی ان کے آگے. عزیز صاحب سنایا جی خلاصہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے میں ایک مل گیا, تھائی لینڈ نام بتایا تھا شاید, یہاں کر بیٹھے ہیں. وہاں سن کی کافر ملک ہے, جس طرح حضرت کی مجالس یہاں پر ہوتی ہے تو وہاں پر اس قسم کی مجالس دیکھنے کو نہیں ملتی. میں جس یونیورسٹی میں گیا تھا تو وہاں کے پر میں حافظ تھا تو لوگوں نے وہاں کے طلباء نے مجھے امام بنایا. میں وہاں کی مسجد کی امامت کیا کرتا تھا, وہاں مسجد میں باقاعدہ امام نہیں ہوتے تھے تو طلباء ہی امامت کراتے تھے. تو ایک روز میں نے ساتھیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جب وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن رخصت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کو مختلف نصیحتیں کر رہے تھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اے معاذ, ہر نماز کے بعد یہ دعا نہیں چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو پھر شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ میں گھر آ گیا تو میری گھر والی ساتھ ہی پڑوس میں کوئی عورت بیمار تھی تو اس کی تیمارداری کے لیے گئی ہوئی تھی تو میں بستر پر لیٹ گیا. کیونکہ میں تھکا ہوا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے نیند آ رہی ہے تو میں سو گیا. سوتے ہوئے کسی نے مجھے ایک مکہ سا مارا کہ اٹھ جاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ مختلف فرشتے بہت بڑی تعداد میں ہمارے گھر کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں. تو بہت ادب کی وجہ سے اور روح کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکا. اگر میں چاہ رہا تھا کہ کوئی بات کروں لیکن بات نہیں کر سکا, لیکن یہی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی والی کیفیت تقریباً 10 منٹ تھی. پھر اس کے بعد اس نے فرمایا کہ پھر میں نے ایک دوسرا خواب دیکھا. خواب میں مجھے حضرت ڈاکٹر صاحب کی زیارت ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک پرچہ دیا جس میں 30 انبیاء علیہ السلام کے نام لکھے ہوئے تھے. جب میں اٹھا صبح تو مجھے صرف 2 انبیاء کے نام یاد تھے, ایک حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک حضرت حضر علیہ السلام کے نام. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی تو کچھ دیر بعد مجھے 2 آیات میرے ذہن میں آئی جن میں سے ایک حضرت حضر علیہ السلام کے متعلق تھی جس کا ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے آپ کو وہی علم دیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا. شاہ جی اپنے پاس سے علم لدن. تو حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے دل میں یہ محسوس ہوا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کو وہی علم دیا گیا ہے جو کسی کے پاس نہیں. تو یہی 2 خواب فرما رہے ہیں تیجی. میرے کانوں کی کمزوری کی وجہ سے مجھے آواز ٹھیک نہیں آتی ہے. اب یہ مشین کام کر رہی ہے؟ اب وقار صاحب تو رکھیے کارگزاری سنایا جی کہ وہاں ہمارے سلسلے کا کتنا کام ہوا ہے. ترکی میں پڑھ رہے ہیں تو میرا دوست بھی ہیں تو ہوتی رہتی ہے, تو پچھلی گرمیوں میں اس نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس نے مجھے کہا تھا پچھلے سال کی ترکی آ جاؤ اچھا ملک ہے دیکھ لو, تو بچپن سے گھر میں ٹی وی نہ ہونے کا الحمدللہ, یہ تو بڑا اسنانت کے نہ ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ بچپن سے اتنی کتابیں پڑھ لی تھی, چاہے وہ آج اب وہ تاریخ, تاریخ کا بہت شوق رہا ہے تو دنیا کی تقریباً بہت زیادہ تاریخ پڑھ لی, ترکیہ کی خلافت عثمانیہ بچپن سے پڑھی تھی, بہت زیادہ شوق تھا اس ملک کو دیکھنے کا. تو اس نے کہا کہ ایک کانفرنس ہے یونین آف دا اسلامک ورلڈ, یوتھ آف دا یونین آف دا اسلامک ورلڈ, نوجوانوں مسلم آ کے نوجوانوں کے ان کے لیے انہوں نے کانفرنس منعقد کی ہے تو آپ بھی آ جائیں. تو میں نے کہا اچھا ہے موقع ہے تو میں چلا جاتا ہوں. تو میں نے ان کے پاس اپلائی کیا, انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ کس تاریخ کو آئیں گے, تو میں نے ان کو تاریخ بتا دی. میں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا تو کچھ مشکلات بیچ میں, اللہ کی حفیظ میں حکمت ہوتی ہے, تو کانفرنس 20 جون کو شروع ہونے کی, لیکن میں 26 کو پہنچ سکا وہاں. تو اس سے پہلے بھی باہر ملک جانا ہوا, لیکن یہ انہوں نے اسلامی دنیا سے بلایا ہوا تھا, تو میں تو کہیں اس طرح ایسی اس میں نہیں گیا تھا جہاں پر امت مسلمہ کے اتنے زیادہ نسل اور رنگ کے لوگ ہوں, پہلی بار گیا تھا. تو وہاں پہنچا تو استنبول سے یہ جگہ اسلام آباد جتنا دور ہے اتنی تھی, تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پہنچ گیا ہوں. اس نے کہا کہ یہ اس جگہوں سے جاؤ اور اسٹیشن میں بیٹھو, پھر وہاں بس پکڑو اور یہ جگہ اس کو بتاؤ تو انہیں پہنچا دیں گے. انہوں نے مجھے پہنچا دیا. کانفرنس میں پہنچا تو تربوس انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا, بہت خوش ہوئے. اس کے بعد جب کانفرنس کی تقریب شروع ہوئی, تقاریب سنتے رہے, تو انہوں نے یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے یہ منعقد کی تھی, تو اس کے بعد وہ امت مسلمہ کے مسائل پہ بحث کر رہے تھے, اس کی تقریریں کر رہے تھے. اس کے لیے انہوں نے ہر اس شعبے کے ماہر کو بلایا ہوا تھا کہ جو اس کی پوری امت مسلمہ کے اس مسئلے کو انہوں نے پورا پراپر اسٹڈی کیا تھا, پڑھا تھا, اس کے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا, پھر اس کی تصاویر تھی. ہر مسئلہ امت مسلمہ کا ہے, چاہے وہ افریقہ کا ہے, چاہے وہ فلسطین کا ہے, چاہے وہ کشمیر کا ہے, چاہے وہ سنکیان کا ہے, یہ سارے مسائل انہوں نے اس میں بحث کر رہے تھے. تو خاص سارے نوجوانوں کا مجموعہ ماشاء اللہ بہت جذباتی بھی تھے, تو اس کے ایک آخری دن تھا یہ کانفرنس کے ختم ہونے کا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہم آپ کے لیے کچھ خاص چیز پیش کریں گے. تو میں نے کہا پتہ نہیں خاص چیز کیا ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عثمانیوں کا وار ڈرل دکھائیں گے. عثمانیوں کا وار ڈرل دکھائیں گے کہ جب ہماری عثمانی فوج جہاد پہ جاتی تھی تو وہ کیا نغمہ پڑتی تھی. تو لے آئے عثمانی جھنڈا آیا آگے. اس کے بعد عثمانی جھنڈا جنگ کے وقت جو جاتا تھا وہ سبز ہوتا تھا, عام عثمانی جھنڈا سرخ تھا. آ کے عثمانی پھر اس کے بعد سرخ جھنڈا آیا, سب کھڑے ہوئے. ایک ڈرل جو معصور تھا وہ بیچ میں کھڑا ہوا, پہلے تلاوت کی گئی, پھر یہ نصر من اللہ و فتح قریب وغیرہ یہ پڑھا, پھر اس کے بعد ان کا جو نغمہ ہوا وہ شروع ہوا. وہ ترک زبان میں تھا, مجھے اس کی سمجھ تو نہیں آ رہی تھی, لیکن جب وہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا اتنا زور ہے, جب عثمانی فوج کھڑی ہوتی ہوگی تو اس کا کیا زور ہوگا. تو جنگ عظیم اول میں ابھی بھی انٹرنیٹ پہ وہ تصویر ہے کہ ان کے 12 سال کے بچے بھی لڑے ہیں. اور تو وہ بہت کیفیت اس میں تاریخ ہوئی, تو بہت انہوں نے وہ بھی پیش کیا. اس وہ خط... وہ جب پیش کیا تو اس کے اثر سے وہاں ظاہر ہے سارے نوجوان کھڑے ہوئے, تو ہر رنگ و نسل تھا کالا سفید. تو مجھے عجیب, میں نے ان کو میسج بھی لکھا لیکن وہ میسج ڈلیور نہ ہوا, وہ بیلنس ختم ہو گیا تھا, انٹرنیشنل ریٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. میسج میں نے ان کو یہ لکھا تھا کہ قربان جائے سستی پہ, کہ جس کے نام کی وجہ سے ہم یہ اتنے سارے اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی کیا رنگ ہے کوئی کیا نسل ہے, لیکن وہ نام وہ ذات ایسی ہے کہ جس سارے اس نسبت سے ہیں. ورنہ یہ میرے ساتھ کوئی البانی ہے, ایک سوڈانی ہے, کوئی فلسطینی ہے, کوئی لبنانی ہے, لیکن وہ نسبت جو ہے وہ ایک ذات کی وجہ سے ہے. تو وہ ختم ہوا, اس کے بعد ہمیں کھانے وغیرہ پہ لے گئے. یونیورسٹی میں یہ یونیورسٹی میں ہمارے کانفرنس یونیورسٹی میں منعقد کرتے تھے, یونیورسٹی خالی تھی, چھٹی میں اسٹوڈینٹس کو بھیج دیتے تھے. تو بہت خوبصورت جھیل تھی, بس اس کے کنارے یونیورسٹی کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی تھی, تقاریر ہو جاتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ ترک لوگ کتنے منظم طریقے سے اپنی نوجوان نسل کو تیار کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا کے ٹاپ کے پروفیسر بلائے, ہر تقریب کے لیے شہر کا میئر, جس کو شہر کا انتظامی امور کا جو بڑا ہوتا ہے وہ آتا تھا, کبھی وزیر آ جاتا تھا, کبھی گورنر آ جاتا تھا. طلبا کو جو ضرورت ہوتی تھی, چاہے فنڈ ہو, کچھ خود بیٹھنا تھا. اور اتنے منظم طریقے سے, اچھا وہ تقریر کرتے تھے ترک زبان میں, وہ زبان نہیں بولتے ہیں. آپ کو پوری ترکیہ میں کوئی بورڈ انگلش یا دوسری زبان نظر نہیں آتا, صرف اپنی ترکی زبان بولتے ہیں. وہ تقریر بھی ترک میں کرتے تھے, لیکن ہمیں مائکروفون دیے ہوتے تھے, اسی وقت اس کا ترجمہ ہو رہا ہوتا تھا انگلش میں اور عربی میں, یہ دو زبانیں. تو میں نے وہ انگلش والا سلیکٹ کیا تھا کیونکہ عربی بھی مجھے اس وقت احساس ہوا کہ عربی سیکھنی چاہیے, کیونکہ باقی اسلامی دنیا بہت زیادہ عربی بولتی ہے. تو میں نے اراد اس لیے, میں نے اس کے بعد کتابیں لی عربی سیکھنے کے لیے, کہ عربی سیکھنا بہت ضروری ہے, کہ مسلمہ کی مشترکہ زبان ہے. بہت زیادہ تر علماء بھی عربی سمجھتے ہیں, بولتے ہیں. تو میں نے ان کو دیکھا کہ کتنے منظم طریقے سے یہ اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں, پھر ان کے لیے ایسے ان کو انٹرنیٹ نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس سے سمجھاتے ہیں. اپنی پارٹی, یہ جو ابھی جو برسر اقتدار پارٹی ہے, یہ اسلامی سوچ والی ہے, تو یہ ابھی سے اپنی نوجوان نسل کو آگے کے لیے تیار کر رہی ہے کہ کل کو ہم نہیں ہوں گے تو یہ ہم سنبھالیں گے, تو ابھی سے یہ تیار ہوں. تو اس کے لیے ابھی سے ان کے ذہن سازی اس طریقے سے کرتے ہیں, ان کو اکٹھا کرتے ہیں, کسی آج خوبصورت جگہ پہ لے جاتے ہیں, پھر اس طرح کی کانفرنس منعقد کرتے ہیں, پھر باقی اسلامی دنیا سے بھی لوگوں کو نوجوانوں کو بلاتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, پھر یہ سب مسائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. صرف پیش نہیں کرتے, پھر وہ نوجوانوں سے کہتے ہیں اب آپ اس کا حل بتائیں کہ کیسا ہوگا. پھر بڑے دنیا کے ٹاپ کے پروفیسر, این جی اوز کے جو کام کر رہے ہیں, تو ادھر جہانگیر نام کا تھا, اس نے کہا میرا نام جہانگیر ہے, کہتے ہیں آپ کے بادشاہ کے نام پہ میرا نام رکھا گیا ہے, مغل بادشاہ جہانگیر کی کتا ہو گیا رہا تھا. تو اس نے بہت خوبصورت بات کی, وہ اس کا اپنا این جی او تھا, تو این جی او چلا رہا تھا اپنی. تو اس نے کہا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے, یہ مطلب یہ این جی او کا یہ جو کام ہے, خیراتی کام ہو گیا, امت مسلمہ کے مسائل کے لیے چند اکٹھا کرنا اور اس کو پھر لگانا, تو اس نے کہا کہ یہ خلا کوئی نہ کوئی پورا کرے گا, اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی یہ خلا پورا کرے گا. اور کون پورا کرے گا؟ یو ایس ایڈ پورا کرے گا, برطانوی تنظیمیں پوری کریں گی, اور وہ جب کرتی ہیں تو پھر وہ ساتھ میں کیا کرتی ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو ماشاء اللہ ترکیہ کی بہت زیادہ این جی اوز ہیں, پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں, تو وہ اس بہت آگے ہیں اس میں. وہ ختم ہوا, پھر ہمیں کھانے کے لیے لے گئے جھیل کے خوبصورت جھیل کے کنارے, کھانا تھا, فٹ بال وغیرہ بھی تھے, تو کچھ لڑکے فٹ بال کھیلتے تو وہ کھیلے, ادھر ہم چلے گئے. تو کھانے کا وہ جب وقت آیا تو ترکوں میں یہ بات اچھی ہے کہ وہ یہ کولڈ ڈرنکس کی عادت جو اس قوم کو لت ڈال دی گئی ہے ان میں اتنی نہیں ہے, وہ ہر کھانے میں لسی ہوتی ہے ان کی صبح شام, بس ہم اس میں بھی لسی, شہر میں بھی لسی, افطار میں بھی لسی. ہر میں اتنا خوش تھا کیونکہ ہم تو یہاں بھی لسی جاری ہیں, تو بس وہاں ہر جگہ لسی مل جاتی ہے, یا کوئی ان ایئرپورٹ پہ بھی لسی ملتی ہے, بس ایک ان کے ایک روپے کے مل جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہمیں تو لسی دے دو, اس نے کہا وہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ وہ لیں گے تو ختم ہوگی. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ختم ہوا, پھر ہمیں لے گئے کہ آپ کے شہر کا جو میئر ہے اس نے آپ کی دعوت کی ہے, شام کو ادھر لے گئے. صبح کل صبح کا پھر ہم نے کہا تھا کہ یہاں کا استنبول کا ایک میئر ریٹائر ہوا ہے شوقی الماز اس کا نام تھا, کہ اس نے ناشتے کی دعوت کی ہے تو ہم استنبول جانے سے پہلے صبح اس کے گھر جائیں گے, ناشتہ کریں گے, اس کے بعد جائیں گے استنبول. صبح لے کے ناشتے کے لیے 11 بجے پہنچے ادھر. شوقی الماز صاحب جو تھے تو وہ ریٹائر ہو چکے تھے اس سے میئر شپ سے, تو انہوں نے اپنا ایک ادارہ بنایا تھا پہاڑ کے کنارے, اس میں اسکول تھا, اس میں بچوں کو حفظ قرآن پڑھاتے تھے, حفظ کراتے تھے. اور یہ بھی وہ صاحب انہوں نے پھر بتایا کہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں 100 ایکڑ زمین میں نے لی ہے اور اس میں پھر مدرسہ بناؤں گا. تو ناشتے سے پہلے انہوں نے سب کو بٹھایا, تو لڑکے عرب جو تھے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ رہے تھے تلال بدر علینا یہ نعت بچوں نے پڑھی تھی, تو یہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں عرب لوگ, سب مل کے پڑھتے ہیں. تو فلسطینی تھے, لبنانی تھے, تو ایک لڑکے نے اس کو شروع کیا, باقی سارے عرب اس کے ساتھ پڑھتے تھے, عربی پھر ہم بھی پڑھ لیتے تھے ساتھ میں, عربی کتنا تو ہے. تو یہ بہت سب ایک نے مائک لے کے پڑھنا شروع کیا, سب عرب مل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور اس میں شہر کا یہ تو ریٹائرڈ میئر تھا, دوسرا بھی جو ان سروس میئر تھا وہ بھی آگے بیٹھ گیا. تو جب سب نے یہ پڑھا تو شوقی الماز صاحب رو پڑے, انہوں نے کہا تھا میں نے تو آپ کی ناشتے کی دعوت کی تھی لیکن آپ نے جو مجھے تحفہ دیا اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے یہ سنایا. بہت خوش ہوئے, پھر ناشتہ کیا, پھر ہم واپس آئے استنبول. اور استنبول میں پھر ہمیں لے گئے اور ادھر اس کا جو ان کا پرانا میوزیم سا تھا وہ دکھایا. پھر کانفرنس تو ختم ہو گئی, وقار صاحب نے پھر بندوبست کیا تھا باقی جتنے دن تھے مختلف خانقاہوں میں رہنے کا. ان کا خانقاہی نظام بہت منظم ہے, ہر شہر میں خانقاہیں ہیں اور خانقاہ کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے. آپ چلے جائیں تو آپ کے رہنے کا کھانے کا سب کچھ بندوبست ہو کر دیتے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں تھیں لیکن پھر پوچھ رہے تھے اپنے تاثرات کانفرنس کے آخر میں, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بھی سنائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارے وہاں تو ماشاء اللہ دینی ماحول ہے, اس میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن جو آپ کے پاس بیٹھنے سے جو مجھے میں نے ان کو بنا الفاظ میں کہا کہ مجھے سینس آف ریسپانسبلٹی جو محسوس ہوا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے وہ مجھے آج تک نہیں ہوا, کہ آپ لوگ اتنے زیادہ منظم ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کو جس طرح تیار کر رہے ہیں اور جس طرح امت مسلمہ کے ان سارے مسائل کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ چیز تو ہم میں ختم ہو چکی ہے, آپ اگر اپنے ارد گرد میں آج ہم دیکھ لیں, ابھی جو روہنگیا کے مسلمانوں کا, برما کے مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے, صرف ترکیہ نے جہاز بھیجے ہیں, غزہ میں جو پچھلے رمضان میں زخمی ہوئے تو ترکیہ نے بھیجے ہیں, سب کو انہوں نے سنبھالا ہے, 30 لاکھ شامی مہاجرین کو انہوں نے سنبھالا ہے, یہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو دیکھا, پھر استنبول گئے تو وہاں انہوں نے شام کی کوئی پہنچے تھے, انہوں نے کہا کہ تاریخی مساجد ہیں تو اس کے لیے آپ کو لے جائیں گے. تو شام کو ہی ہم پہنچے اور اس وقت رمضان کا کل رمضان ہونا تھا, شروع ہونا تھا. شام کو جیسے ہی پہنچے بس جہاں رکی تو سلطان احمد مسجد کے سامنے رکی. جب سلطان احمد مسجد میں نے پہلی بار دیکھی تو عجیب سی ایک اتنی بڑی مسجد اور اتنی اونچی, میں نے واقعی میں نے کہا واقعی کہ بہت عظیم لوگ تھے جب میں نے اس مسجد کو پہلی بار دیکھا. اس کے اندر گئے تو دنیا جہان کے وہ آتے ہیں, یہ سیاح آتے ہیں, تو انگریز بھی آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں, لیکن ان کے لیے وہاں پر انہوں نے شرط رکھی ہے کہ انگریز عورتوں کو کہ آپ اندر جائیں گے تو انہیں پورا ایک بڑا لباس دیتے ہیں کہ آپ یہ پہن کے جائیں, کیونکہ مسجد ہے اور سر کو ڈھانک کے جائیں گے, اس کے اندر آپ ایسے نہیں جا سکتے. اور نماز پڑھنے کا جو احاطہ ہے تو اس کے آگے لکڑی لگا رکھی ہے کہ غیر مسلم جو ہیں اندر نہ جائیں نماز کی جگہ پہ, یہ باہر سے ہی کھڑے رہیں, یہ شرط انہوں نے ان کے لیے رکھی تھی. اندر ایک بندہ مسلسل قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک. قربوں میں یہ بات میں نے دیکھی کہ ہر بندہ جو جہاں بھی میں نے ان کا قرآن سنا انتہائی اعلیٰ تجوید کے ساتھ, 90 سال ان پہ سیکولرزم کو انہوں نے زبردستی مسلط کرنے کی, ان کو قرآن کیا کہ ان کے علماء کو شہید کیا گیا اتاترک نے, اور ہر کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو یہاں ایون عرب اس طرح نہیں پڑھ سکتے. عرب جو ہیں وہ بھی اس طرح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ جو سرکرک پڑھتے ہیں. ہر اس پہ ہر جگہ جہاں میں اس میں بہت اعلیٰ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن, صبح سے شام تک وہ قرآن وہ چل رہا ہوتا ہے, دور چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ دیکھنے کے بعد سامنے آیا صوفیہ کا وہ ہے جو عیسائیت کا دو مرکز تھے اپنے, ایک روم کا تھا اور ایک یہ قسطنطنیہ کا تھا, یہ عیسائیت کا مرکز تھا جس طرح ہمارا کعبہ ہے تو ان کا یہ تھا. اس لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کرنے کی بہت بشارت کی, لیکن کسی سے نہیں ہو سکا تھا. اور بہت زیادہ کوشش اس کی ہوئی, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجے, اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجے, اس کے بعد بہت سے مسلم سلاطین نے بھیجے, لیکن ان سے نہیں ہو سکا. سلطان محمد فاتح نے پھر اس کو پتہ کیا. سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس مسجد میں شام کو تراویح پڑھنے کی توفیق ملی, گئے ادھر. میں سوچتا رہا اتنی بڑی سلطنت کا زوال کیوں ہوا اور کیسے ہوا, یعنی اتنی بڑی مساجد ان کی ہر ہر بلڈنگ ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کا آرکیٹیکچر جو ہے اس کے بنانے کا جو ڈیزائن ہے آج تک یہ لوگ اس کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ کیسے ابھی تک اتنی مضبوط کھڑی ہوئی. اتاترک کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا خبیث تھا کہ ان مسجدوں کو بھی توڑ دیتا, لیکن اس کے پاس اتنے اوزار اور ایسی مشینری نہیں تھی کہ اس کو توڑ سکے, کیونکہ اس کا ایک ایک پلر کوئی 10 فٹ چوڑائی کا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ مساجد اور یہ سب کچھ تو یہ کیوں, اس کا زوال کیسے ہوا. تو ادھر ان کے وہ لگا ہوا تھا, مختلف خلاطین کی تصویریں لگی ہوئی تھیں یہ ایک جگہ پہ. میں ان کو دیکھ رہا تھا 1810 کے بعد جو تصاویر ہیں اس میں دو سلطان مراد جو ہے, ایک وہ اور ایک اس کے بعد یہ دونوں, ان کی داڑھی وہ تھی چھوٹی تھی, یہ کاٹی ہوئی. میں نے جب ان کی شکلیں دیکھی تو میں نے کہا کہ, اور دوسرا لباس ان کے مختلف تھا. پھر میں نے ان کو پڑھا کہ ہوا یہ تھا کہ 18ویں صدی کے شروع سے پہلے ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی. پہلے ان کا یہ اصول تھا عثمانی اور اس کا سلطنت کا کہ اپنے بیٹے کو کسی دور دراز اس میں گورنر بنا دیتے تھے کہ یہ امور سلطنت سیکھے, جنگ بھی پیش آتی تھی اس میں بھی بیچتے تھے. سلطان جو تھا سلیمان اعظم سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے اگرچہ یورپ کو میں بہت زیادہ آگے چلا گیا تو فتح کیا تھا, لیکن کچھ اندرونی سازشیں ایسی تھیں کہ اس کو اب اس نے اپنے بیٹے گورنر بنا کے نہیں بھیجے, دور کے صوبے اس نے اپنے پاس رکھے. تو محل میں رہنے کی وجہ سے ایک تو امور سلطنت کو اتنا وہ خود نہیں سنبھال سکے تھے, دوسرا اس کے بعد کے جو سلاطین, یہ سلطان تو 16ویں صدی میں گزرا ہے لیکن یہ روایت ٹھیک, اس کے بعد کے سلاطین بھی اس طرح امور سلطنت کے کام میں نہیں رہے دوری گورنر. دوسرا 18ویں صدی کے آخر میں یعنی 1790 کے بعد انہوں نے کچھ اپنے بچے بھیجے فرانس پڑھنے کے لیے. وہ جب فرانس گئے ہیں تو وہاں سے جب وہاں پر ان کا جب پڑھا ہے انہوں نے تو ان کا ذہن تبدیل ہوا ہے. تو جب یہ آئے ہیں 1820 کے قریب, انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں تنظیمات کے نام سے کچھ تبدیلیاں شروع کر دی. تو اس میں تبدیلی یہ ہوئی کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کا لباس جو سرکاری لباس تھا وہ بدل گیا. اس سے پہلے عثمانیہ کا سرکاری لباس پگڑی تھی اور چوغا تھا, یہ شاہ بادشاہ بھی پہنتا تھا اور یہ سارے سرکاری افسر پہنتے تھے. اس نے وہ بدل کے یورپی لباس کو جدھر تمغے لگے ہوتے ہیں وہ اور یہ کر دیا, اور دوسرا اس نے فوج کو ترک کر دیا, اسلامی فوج نہ رہی. پہلے فوج میں عرب تھے, سلجوق تھے اور شمالی یورپ کے وہ تھے, مقدونیائی, بوسنین اور یہ سارے مسلمان ہوا کرتے تھے فوج میں. انہوں نے ان کو فوج سے ہٹایا, صرف ترک رہ گئے. ظاہر پھر اخوت کا وہ چیز تو نہ رہی, پھر تو وہ نیشنلزم انہوں نے کریٹ کی. ایک یہ ہوا, نظام تعلیم میں انہوں نے تھوڑی تبدیلیاں کر لیں, اور یہ جب ہوا تو پھر زوال شروع ہوا. جب اور دوسرا یہ جب فرانس سے پڑھ کے آئے تھے تو انہوں نے وہاں پر فرانسیسی محلات وغیرہ دیکھے تھے, تو ان کے شاہ جو ہوتے تھے یہ تو کافی پیلس میں رہتے تھے. خلیفہ جو ہوتا تھا وہ تو کافی پیلس, ان کا پرانا ابھی بھی ہے محل تھا اس میں رہتا تھا, وہ محل ابھی بھی ہے ان کا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پڑے ہوئے ہیں, فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قمیض ہے, حسین رضی اللہ عنہ کی قمیض ہے, یہ سب کچھ وہاں پڑا ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں ہیں, یہ سب کچھ. تو شاہ خلیفہ وہاں رہتا تھا اس محل, اور یہ جو کمرہ تھا جس میں نوازرات پڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کچھ, تو اس میں خود جھاڑو دیتا تھا خلیفہ المسلمین جو ہوتا تھا, وہ اس میں خود جھاڑو ہوتا تھا. اور یہ روایت ان کی خلیفہ المسلمین کیا کرتا تھا, خود جھاڑو دیتا تھا, جھاڑو دیتا تھا جس کمرے میں جس میں نوازرات تھے تو اس میں خود جھاڑو دیتا تھا. اور یہ ایک حافظ صبح سے لے کے 24 گھنٹے یہ چل رہا ہوتا تھا, قرآن پڑھتا تھا اس کمرے میں, لوگ آتے جاتے جو تھے. یہ چیز انہوں نے ابھی اس حکومت نے بحال کر دی ہے کہ ابھی آپ جائیں تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اس کمرے میں. تو اس نے انہوں نے جب فرانس سے پڑھ کے آئے تو انہوں نے دولمباشق محل بنایا, وہ ابھی بھی ہے. یہ محل جو بنا ہے تو یہ خلافت عثمانیہ کے وہ کہتے ہیں تابوت میں آخری چیز تھی, کیونکہ اس پہ اتنا خرچہ آیا کہ اس کی ڈوبتی معیشت کو اس نے صحیح دبو دیا. یہ یورپین سٹائل محل چاہتے تھے کیونکہ وہاں سے پڑھ کے آئے تھے, وہاں سے مرعوب ہوئے تھے, تو بس اس کے بعد ان کی معیشت کا خاتمہ ہونے لگا. سلطان عبدالحمید نے پھر کوشش کی 1877 سے اس کی حکومت ہے 1909 تک کہ اس کو واپس بحال کیا جائے. بہت کوشش کی اس کے لیے اپنی, اور وہ تھوڑا کامیاب بھی ہوا. اس کی اس وقت خلافت عثمانیہ کی بحری بیڑا چلتا تھا ترکی سے انڈونیشیا تک, سارے سمندر میں ہی چل رہا ہوتا تھا. خلافت عثمانیہ کا بیڑا سلطان عبدالحمید کے دور میں بھی آخری, لیکن اس کے بعد نہ ہو سکا تو بس. تو اس کے بعد میں نے ینگ ٹرکس تیار کیے, وہ موومنٹ تھی انہی سے بنی ہوئی, فرانسیسیوں سے پڑے ہوئے بنی سے, انہوں نے پھر خلیفہ کو معذور کر دیا, خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا. تو اب جو حکومت چل رہی ہے انہوں نے 2000 طیب اردوان جو ہے انہوں نے ہمیں ان کے اس میں ہیڈ کوارٹر میں استنبول کے ہیڈ کوارٹر میں گرفتاری کے لیے بلایا. وہاں ہم گئے, وہاں پر اتاتر کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی, اردوان کی بھی لگی ہوئی تھی, تو ملائیشین بھی تھے سارے تھے, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہے تھے. تو مجھے ایک انڈونیشی کہتا ہے کہ دیکھو اتاتر کی تصویر کے ساتھ کوئی بھی تصویر نہیں بناتا, پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے خلافت ختم ہوئی ہے, اور اردوان کے ساتھ ہر کوئی کھڑے ہو کے تصویر بنا رہا ہے. تو اس کے بعد وہاں پر افطاری ہوئی, تو وہاں کا جو بڑا تھا وہ آیا, سب اکٹھے ہوئے, تو نوجوان اردوان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. اس نے کہا وی آر ون اما, ہم ایک امت ہیں. تو میں سوچ رہا تھا دیکھو ان کو 90 سال ان کو ہر طریقے سے کوشش کی گئی کہ یہ لوگ مغربی ہو جائیں, بدل جائیں, اپنے دین کو چھوڑ دیں. اتنا ہی یہ لوگ ان کے دل میں قدر ہے کیونکہ ان پہ گزر چکی ہے, تو اپنے دین کو واپس لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک امت ہیں, سب کو سنبھال رہے ہیں, اور اپنی نوجوان نسل کو جس طرح وہ تیار کر رہے ہیں تو دیکھنے کے قابل ہے. اور جب واپس آیا تو میں نے ہم لوگ علیحدہ علیحدہ کہا کہ ایک نوجوان کی تنظیم بنائیں طلبا کی, کہ جو کچھ تعمیری کام کریں. یونیورسٹیوں میں تو ہمارے ہیں, لیکن ساری تقریبی تقریبیں ہیں, تقریبی ہیں, کوئی کام کی بات تو کرتے نہیں ہیں, کوئی ہڑتال کر رہا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے, تعمیری سوچ نہیں ہے کہ ان کو سوچ دی جائے کہ کیا ابھی بھی جو اتنے ایکٹیو ہیں, اتنے وہ ہیں. ابھی بھی جو برما کا مسئلہ ہوا, میں نے ان کی وزارت خارجہ کو صرف ایک میل کیا کہ مسلمان تو اردوان جو تھا تو وہ دنیا اسلام کو واحد شخصیت بھی کیے گیا ہے ترکیہ میں, باقی کوئی بھی نہیں گیا. میں نے کہا اب یہ پھر سمندر میں پھنس گئے, آپ ان کو کچھ کریں. اگلے دن وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ میں پیچھے بھیج رہا ہوں, وہ بھیج بھی چکا ہے, لے آیا ہے سب. تو میں کہا اللہ ہی اس قوم کو پھر امت مسلمہ کے اس کے ان کا بنا دیں. وہ تو بہت کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو بھی دے, اور ان کا طریقہ یہ تھا جو کہ ہماری دین کے سیاسی لوگوں سے نہ ہو سکا کہ 1994 میں اردوان کو صرف جس طرح آج بلدیاتی انتخابات کل ہوئے ہیں اس میں میئر وغیرہ بنیں گے, ناظم جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, یہ 1994 میں استنبول کا صرف میئر بنا تھا صرف ایک شہر کا. تو اس نے اس شہر کو ایسا ایسا شہر تھا 1.5 کروڑ کی آبادی کا, جیسا کراچی ہے, تو اس میں پانی نہیں تھا, گندگی تھی ہر طرف, وہ یہ جو باسفورس کے جو سمندر تھا جس سے بو آتی تھی. اس نے اس کو 3-4 سال میں ایسا تبدیل کیا, پانی کا مسئلہ ختم کر دیا سب کچھ. 2000 کی جب قومی الیکشن ہوئی تو سب لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, اس خدمت دیکھ چکے تھے. فوج آئی, یہ تو اسلامی لوگ ہیں, انہوں نے زبردستی ہٹایا ان کو. یہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے, عوام کو کہا کہ ہمارے ساتھ فوج نے یہ کیا, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی, فوج کو واپس جانا پڑا. انہوں نے حکومت لی, انہوں نے کوئی دین کی بات نہیں کری کہ ہم دین کی بات نہیں, خاموش 5 سال تک ملک کو وہ ملک بنا دیا کہ اب وہ ترکی نہیں رہا. تو پہلے 5 سال اتنی خدمت کی کہ ملک کی معیشت کو بالکل بدل کے رکھ دیا. اگلے 5 سال کے لیے جب ان کو پھر ووٹ ملا آئے, تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اسلام کی جو اتاترک نے جو پابندی حضب لگائی تھی برقعے پہ وہ انہوں نے ہٹا دی. ابھی بھی آئین میں یہ چیز نہیں, لیکن اس نے وزیر اعظم نے اپنے خصوصی اختیارات سے اس کو ختم کر دیا. اچھا, تو جب برقعے پہ پابندی, اب برقعے پہ پابندی لگی تھی تو 90 سال نقشبندی حضرات نے, وہاں پر نقشبندی کا سلسلہ ہے, تقریباً سارے ترک جو ہیں نقشبندی ہیں, خانقاہیں ان کی ساری نقشبندی حضرات کی ہیں. وہاں پر داڑھی کا مطلب ہے کہ آپ نقشبندی ہیں, یعنی عام لوگوں کی داڑھی نہیں ہے. نقشبندی حضرات کی داڑھی اس لیے ہے کہ حکومت کی پابندی تھی کہ داڑھی والا شخص یونیورسٹی میں نہیں جا سکے گا, یا برقعے والی عورت یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکے گی. تو نقشبندیوں نے 90 سال اپنے بچوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجا, صرف اس لیے کہ داڑھی بچ سکے اور برقعہ بچ سکے. تو 90 سال انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مدارس میں پڑھایا ہے اور کاروبار کرایا ہے. تو آج ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے کاروباری ہیں, لیکن کاروباری کے ساتھ ان میں یہ اس اپنے خانقاہ کو جس طرح سنبھالتے ہیں ہر کاروباری فضل, اور جس طرح یہ نیک خلوبار جو ہیں ان کو سنبھالتے ہیں کہ آپ سب سے ہم برداشت کریں, آپ دین کا کام کریں اور دنیا کی تعلیم حاصل کریں. تو کاروبار میں لگے 90 سال اپنے بچوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجا. ابھی جو پابندی ختم ہوئی برقعے کی اور داڑھی کی, تو اب بھیجنا شروع کر دیا ہے. تو انہوں نے دین کو سنبھالا اپنے, اور نقشبندی حضرات ماشاءاللہ بہت منظم ہیں, اپنی خانقاہیں چلا رہے ہیں. میں بات بھول گیا کہ ان سے, ہاں 5 سال معیشت کو مضبوط کیا, اس کے بعد اپنی یہ برقعے کی پابندی ختم کی, اس کے بعد ابھی بہت سی تبدیلیاں لا رہے ہیں. جو فوج کے ساتھ ٹکراؤ آیا اس میں کیا ہوا تھا؟ اس فوج انہوں نے اس طرح کیا کہ پہلے کہا کہ ہم یورپین یونین میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو یورپین یونین کہتی ہے کہ میں جمہوریت میں آپ کی فوج بار بار مداخلت کرتی ہے. انہوں نے بہت طریقے سے فوج کو الگ کیا, فوج کو الگ کیا, اور ابھی بھی جب میں وہاں گیا تو ان کا اردوان کی پارٹی کا یہ وہ طریقہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی ان میں ہیں, وہ سیکولرسٹ اور وہ سب ہیں لوگ. تو یہ جب وہاں سے اپنا بندہ ہٹتا ہے تو سیکولر پارٹی کا جو پرانے لوگ ہیں, جیسے ہی ہٹتا ہے اس کی جگہ اپنے پارٹی کا بندہ لگا دیتے ہیں, اور اپنی پارٹی کا بندہ تب لگاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اتنا اہل ہے, سب کچھ ہے, میرٹ میرٹ پہ لگاتے ہیں. کیونکہ نجم الدین اربکان جو تھا اس نے ان بچوں کو, اردوان جو آج ہے یہ فٹ بال کا ابھی بھی کھیلتا ہے, اس عمر میں بھی کھیلتا ہے, یہ فٹ بال کہتے ہیں کہ ہم فٹ بال کھیلتے تھے اور اربگان کے گھر کے پاس کھیلتے تھے, بہانے سے فٹ بال کھیلتے تھے اربگان کو کرتے, پھر فٹ بال کے بہانے لینے جاتے تھے تو اربگان اتنی دیر میں ہمیں صورتیں کچھ پڑھا دیتا تھا, کچھ دین کی بیسک باتیں ہمیں سکھا دیتا تھا, بنیادی باتیں, اور ہماری تربیت اس طرح کرتا رہتا تھا. تو انہوں نے اب یونیورسٹیوں میں اپنے لوگ بھیجے تھے, پڑھاتے تھے ان کو اس طرح طریقے سے چھپ, کیونکہ بہت سخت پابندی تھی. علماء جو تھے نقشبندی حضرات وہ صبح ٹرین کا ٹکٹ لیتے تھے, کیونکہ اس طرح کتابوں کی مدرسے کی تو پابندی تھی ایک جگہ بیٹھنے کی. استاد اپنے پانچ چھ شاگردوں کو لیتا تھا, ریل کا ٹکٹ لیتا تھا, ایک کیبل میں بیٹھ جاتے تھے, دور کسی شہر کا ٹکٹ لے لیتے, سبق چل رہا ہوتا تھا شام, جب وہاں پہنچتے تھے وہاں سے پھر ٹکٹ لے لیتے, پھر ٹرین میں بیٹھتے تھے, پھر واپس میں, اس طرح وہ درس اپنا مکمل کرتے تھے. جس طرح انہوں نے اپنے دین کو زندہ رکھا ہوا, اس لیے ان کو بہت قدر ہے اپنے دین کی. یہاں پر جو ابھی نوجوان نسل کر رہی ہے وہ ان سے گزر چکے ہیں, تو وہاں پر جا کے ان کے دیکھیں جذبات دیکھیں, اور یہاں پر ابھی بھی دو معمولی مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں تو آپ کی ہم ملیں گے, یونیورسٹیوں کے طلباء سے ہمیں ملائیں, آپ کی جو دینی آرگنائزیشن ہے ان طلباء کی. تو میں نے سوچا کہ ہماری تو ہیں ہی, مجھے پھر وہ احساس ہوا کہ دیکھیں ہماری نہیں ہے, اگر وہ ہیں تو وہ ساری اہل باطل کی ہیں جو لسانیت پہ بنی ہیں اور قومیت پہ بھی بنی ہیں, جس کے اسلام میں تصور ہی نہیں. تو اب اس میں نے تذکرہ کر لیا ہے, اب آپ بھی کوشش کریں کہ ایک دینی طلبا کی ایک تنظیم بنائے جس کو ایک دینی رخ دے سکے, کہ ظاہر ہے اب یہی لوگ کل صاحب اقتدار بنیں گے تو ان کو کچھ سمجھ بوجھ تو ہو. اب ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں اس دن برطانیہ, اس دن سب سارا تقریبات کی, ترکیہ میں چانک لین کا ایک جگہ ہے جہاں پر برطانیہ نے خلافت عثمانیہ پہ حملے کی کوشش کی تھی 1905 میں, تو خلافت عثمانیہ نے اس کو ایسا, حالانکہ اس وقت عبدالحمید تھا, اس کے آخری دن تھے, مرد بیمار اس کو کہتے تھے, یورپ کا مرد بیمار خلافت عثمانیہ, لیکن اس حالت میں بھی اس نے پوری برطانیہ کو جو سپر پاور تھا ایسا ٹکرایا ہے کہ اس کو ختم کر کے رکھ دیا تھا اس جنگ میں, کوئی بھی برطانوی کو زندہ نہیں چھوڑا تھا 1905 میں. تو اس دن تقریبات تھی ترکیہ میں ان کی یاد میں, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کھڑے تھے انگلینڈ میں لندن میں اس قطار میں پھولوں کا سہرا لیے ہوئے کہ جن جو برطانوی فوج اس جنگ میں مرے تھے اس کی یادگار پہ چڑھانے کے لیے. جس بے وقوف کو اتنا نہیں پتا تمہاری تاریخ کیا ہے, تم ادھر کیا کر رہے ہو, ترکیہ میں وہ منا رہے ہیں اور تم انگلینڈ میں کھڑے ہو کے یہ کر رہے ہو. تو اس کے لیے یہ نوجوان نسل اگر نہیں بنے گی کل کو, یہ تو یہ سی لوگ بیٹھیں گے جن کو اتنا نہیں پتا, پتہ نہیں ترکیہ والوں نے اس پاکستان نے کیا کہا ہوگا کہ ہم کیا منا رہے ہیں اور اس پاکستان کیا کر رہا ہے. تو یہ حال ہے صاحب اقتدار لوگوں کا, کیونکہ ابھی سے تو وہ بہت اس معاملے میں بہت وہ ہیں, اپنے نوجوان نسل کو تیار کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا ایک جو میڈیا, جب سے پرائیویٹ میڈیا بنا ہے تو اس امریکہ کی طرف سے خاص امداد ملتی ہے, اور ایک اس میں بڑا سیگمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین اور اہل دین کو بدنام کرنا ہے, باقاعدہ یہ ان کو رپورٹڈ ہے, اس لیے ایسے لوگوں کو ٹی وی پہ بلوایا جاتا ہے جو دین کی بدنامی کا ذریعہ بنے. وہاں پر یہ ہے کہ دین اور اہل دین کی بہت زیادہ قدر ہے, بہت زیادہ. وہ وقار جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب شروع میں ترکی آیا تو میرے کو پوری گاڑی تھی, جیسا کہ میں جب کسی چوک میں کھڑا ہوتا تھا کوئی بندہ آگے گاڑی سے اترتا تھا, آگے میری گاڑی کو چومتا تھا, پھر میرا ہاتھ ملا رہا, پھر چلا جاتا. اور استنبول میں ہم بس میں جا رہے تھے تو ایک لڑکی آئی بیٹھی برکے میں, جیسے اندر آئی تو اس لڑکوں نے اٹھ کے اس کو جگہ دے دی, اور جو اسکرٹ وغیرہ میں آتی تھی اس کو کوئی جگہ نہیں دیتا. اور تو دین کے لوگوں کی ماشاء اللہ بہت قدر ہے, اور یہی چیز ہوتی ہے جب اہل دین سے جو تعظیم ہے جب معاشرے میں ختم ہوتی ہے تو پھر دین بھی رخصت ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو یہ چل رہا ہے اور ہم آپ کو بدنام کرنے کا اور یہ سب کچھ کچھ اس میں حصہ ہمارے کہ ان کا بھی ہم کیا کریں. وہاں پر جس طرح وہ لوگ اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں, یہاں پر یہ لوگ تو ابھی بھی نقشبندی حضرات کی ماشاء اللہ بہت عزت ہے. مجھے کہتے تھے کہ تم پگڑی کیوں نہیں پہنتے, ماشاء اللہ اتنی وہ ہے, پابندی کرتے ہیں سنت کی. جو نقشبندی ہے خانقاہ میں جاتا تھا تو مجھے بڑے کہتے تھے پگڑی تو بھی پہنا کرو, پگڑی پہنا تھا میں کرتی ہے نہیں پہنیں گے. ماشاءاللہ جی. خاص علم تھا جو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں. تو اس بات کی دونوں طرف جو دونوں آیات کی طرف جو اشارہ ہوا اور اس باب کے اندر شاہ صاحب کو جو بات بتائی گئی وہ حضرت صاحب کے بعد میں علم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں باطنی شرعی نظام کے ان کے حوالے کیا ہوا ہے اور باطنی نظام کے ان کے حوالے کیا ہے جو تخمینی نظام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. میں کالبا صاحب کی چھوٹی سی بات درج کرتا جاؤں, وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا تھا ہمارے حضرت صاحب کو بھی اس سے زیادہ ملا ہوا ہے. تو ان کے پاس دو یمن سے اور ایک شام کے علاقے سے دو ابدال آئے. یہ بات میں نے حضرت صاحب سے بھی سنی کہ ان کے بارے میں انہوں نے خود بھی مجھے بیان بات بیان کی. میرے پاس آئے, دماغ تھا اس وقت, اور دونوں حضرات آ کے میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھ سے افغانستان کے اوپر بمباری کے بارے میں بات کی. تو میں نے ایک دم کہہ دیا اپروف کا لفظ ان کی زبان سے نکلا تھا کہ بس بمباری کا فیصلہ ہونا ہے اور وہ ہو جائے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ افغانستان کی جو دوبارہ بمباری ہوئی ہے, یہ اس وقت کی بات ہے. ابھی امریکہ کی جو دوبارہ بمباری شروع ہوئی ہے, اس پر ہم نے شروع ہوئے اس کی بات تھی, اور ایک وہ پہلی غالب انہوں نے کی جو روس کا حملہ آیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہہ دیا روس. تو یہ باطنی علم تھا جس کی بدولت تخمینی نظام کی بدولت ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے اللہ عقیدہ. اور دنیا کا ایک جو بندہ ہوتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگوں کے باطنی علم کے لحاظ سے باطنی جو اعمال ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھ کے پرکھ دی جاتی ہے, اور وہ پرکھ کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. جیسے قرآن شریف میں آتا ہے جیسے آپ کے اعمال اوپر جائیں گے ایسے آپ کے فیصلے ہوتے ہیں, اور اس فیصلے کا جو پرکھ ہوتی ہے وہ بندے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں پاس, اور تخمینی نظام کے لوگوں کے ہاتھ میں مل جاتا ہے, اور وہ نظام کی بطور اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتے ہیں. یعنی ان کی زبان مبارکہ سے ادا ہو جاتا ہے. جیسے بھی مزاری کے رسالے کے اندر حضرت صاحب نے بات کی تھی کالمل صاحب کے حوالے سے کہ وہ جو انہوں نے پشاور کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا, جیسے کہ کوئٹہ کے بارے میں 1935 میں نظر آئے, ایسی پشاور کے بارے میں ہو گیا تھا کہ سارا کا سارا جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے, لیکن کچھ شاید تخمینی نظام کے لوگ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جاری کی. اور اس میں کالمل صاحب خود فرماتے ہیں, انہوں نے مجھے خود بات بتائی تھی کہ میں اس میں تھا, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے باقی لوگ دعائیں سلسلے میں کر رہے تھے ساتھ کے ساتھ بندے, میں بھی ان میں شامل تھا, میں نے صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو معاف کر. تو کہتے ہیں بس اسی وقت پرچہ کٹ کے آ ان کے اوپر عذاب ختم ہو. وہ جو بات تھی وہ ہمارے حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تصویر میں کام بھی کیا ہوا ہے. یہ دونوں باتیں میرے ذہن کے اندر تھی, ان کی آپ جتنے بھی میں نے آپ کو امانت کی آپ کو دے دی, باقی تعبیر مجھے اتنی معلومات نہیں ہے. دونوں نظام کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ہمارے حضرت صاحب کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. یہ فرق بھی رکھتے ہیں, اس مطابق اللہ تعالیٰ اس زبان سے فیصلے بھی کرواتے ہیں, اور شرعی نظام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا دیا. شرعی نظام کا ایک ہوتا ہے کہ وہ درخت میں باغ میں پودے لگانا ان کا کام ہو. درخت ہوتا ہے جس کا باغ پھلتا ہے پھلتا ہے, وہ جو ہے وہ باپ کی بیاری بھی کریں گے, اور اس طریقے سے شرعی نظام کو بھی آگے بڑھائیں گے, اور بات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخمینی نظام بھی والے کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھی ہیں ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھے, اشمندر سر پیٹھ پر ہاتھ نہ سر آپ پیٹھ پر ہاتھ رکھنے سے اشمندر سر آدمی اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے. بس خیر ہوگی، پانی پلا دوں. اب وہی بس ساری رضی اللہ تعالیٰ کا ہوتی ہے توبہ کے لئے. مجلس میں قوم صاحب نے وہ تشریف کر دی تو اس کی نسبت سے وہ بات یاد آ گئی کہ ہم انکرا میں تھے. انکرا کا دارالحکومت ہے تو وہ تھوڑا دور ہے. مجھے کل جمعہ تھا، میں جمعرات انکرا میں تھا رات کو، مجھے وہاں ایک پاکستانی دوست تھے، انہوں نے کہا کہ رمضان میں جمعے کے دن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار کھلتا ہے صرف رمضان میں، وہ بھی جمعے کے دن. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس رات شام میں نے سفر کیا کونیا سے مولانا ضرور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے، اور سب کونیا بھی گئے تھے. کونیا گئے، بہت خوبصورت شہر ہے، دور ہے، یہ سلجوقوں کا دارالحکومت رہا ہے. سلجوق جب یہاں حکومت کرتے تھے ان کا دارالحکومت کونیا تھا، تو اس سے بلخ سے چل گئے ہیں کونیا. وہاں گئے تو ماشاء اللہ ابھی تک ان کا اثر ہے کہ کونیا میں پردہ بہت زیادہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ لوگ پردہ کرتے ہیں باقی شہروں کے مقابلے میں. تو شام کو پہنچے، بہت سخت بھوک لگی تھی، ظاہر ہے روزہ کی حالت میں اتنا چلنا پھرنا ہوتا تھا. تو وہاں پر گئے افطاری کے لیے، میں نے کہا کوئی جگہ ڈھونڈو اور پکا، میں نے کہا کہ افطاری کا نہیں، بہت سخت بھوک لگی ہے. تو وہاں پر انہوں نے پھر وہ یہاں کے طرز کے گوشت، بنا ہوا گوشت تھا، لسی تھی. تو میں نے اسے کہا اس ہوٹل والے کا شکریہ ادا کرو کہ آج تم نے مجھے اپنی جگہ کی یاد دلا دی کہ وہاں کا کھانا مجھے ان کے طرف اپنے طرف کا کھانا ملا، کیونکہ سلجوق افغانستان وغیرہ سے یہاں تک ان کی حکومت تھی، تو ان کا وہ جو ہے رسم رہن سہن اور کھانے کے طریقے ان کی طرح ہے. پھر میں پہنچے تو اثر کو تھے، میں نے کہا مزار بند ہوتا ہے، میں نے کہا چلے پھر صبح ہی ان شاء اللہ مزار میں حاضری دیں گے. صبح شام کے شمس بریز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوبے ایک مزار ہے، لیکن کیونکہ شمس بریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ یہی ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ وہ پھر غائب ہو گئے تھے مجھے آخر میں، ان کا اپنے مزار کا پتہ نہیں. تو وہ ایک مزار منسوب سے ان سے تھا، تو وہاں جا کے تھوڑی دیر بیٹھا. پھر وہاں کی خانقاہ کا منتظم آیا، انہوں نے ہمیں رہنے کی جگہ دی. پھر صبح پھر مزار پہ حاضری دی. مزار پہ جانے سے پہلے میں نے والد صاحب ان کو میسج کیا کہ میں جا رہا ہوں مزار پہ. ان کی طرف سے ایک شعر فارسی کا تھا کہ جیسے ہی تم نے کہا کہ میں مزار پہ جا رہا ہوں تو یہ بس خود ہی میرے زبان پہ یہ شعر آ گیا. مجھے بھی اتنا یاد نہیں ہے، فارسی بھی سیکھنی چاہیے، عربی اور فارسی یہ دو مت مسلم ہیں کہ بہت بڑی زبانیں ہیں، تو یہ ضروری ہے سیکھنی. جب مزار پہ حاضر ہوئے تو مزار پہ وہاں پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی قبریں جو ہیں ان کے خلفاء کی، اس سے الگ دور ایک قبر ہے، لکھا ہوا ہے علامہ اقبال، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر علامہ اقبال یہاں دفن نہیں ہے لیکن یہ ہم نے ان کی علامتی قبر بنائی ہے، کیونکہ ان کی شاید انہوں نے یہ ان کو ہم ان کا بیٹا مانتے ہیں، یہ روحانی بیٹا ہے ان کا. اس کے بعد کونیا سے سفر کیا انکرا، رات کو انکرا پہنچے، لیکن دوست نے کہا کہ صبح مزار کھلے گا وہی ان سارے تو میں کہا چلو ہم پوری رات سفر کر لیں گے. پھر گاڑی میں بیٹھے استنبول کی طرف، استنبول پہنچے تو صبح وہاں ایک پاکستانی کے یہاں قیام کیا. تو یہ بھی جو میں آپ کو سنا دیں کہ پاکستانی قوم کیا کرتے ہیں اور ترک کس طرح کرتے ہیں. جس پاکستانی کے یہاں قیام کیا تو مجھے وہ دوست کہہ رہا کہ فلانی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے پرائیویٹ یونیورسٹی. میں نے کہا تو پرائیویٹ یونیورسٹی بہت زیادہ فی ہے تو یہ کیسے برداشت کرتا ہے. اس نے کہا پلیز تو کہیں نہ کہیں سے یہ پیدا کر لیتا ہے, یہ جو جس گھر میں ہم قیام کر رہے ہیں یہ اس کو سید نورسی کی جماعت نے دیا ہوا ہے. وہاں پر وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, یہ دینی جماعتیں, کہ طلبا کو ایک ہاسٹل سا دے دیتے ہیں فری, آپ اس میں رہیں, لیکن یہ ہے کہ اب ہم ہفتہ وار درس کریں گے, آپ اس میں بیٹھیں گے. تو اس طریقے سے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں. پاکستانی صاحب جو تھے جنہوں نے ان سے گھر تو لے لیا مدرسے استنبول جیسی مہنگی جگہ میں, مفت رہ رہے ہیں لیکن طبیعت وہی اپنی بے دینی والی, تو وہ اس پاکستانی کو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے نکال رہے ہیں, پھر مجھے بھی لے گئے کہ آؤ مذاکرات کرتے ہیں ان سے کہ اس کو رہنے دیں. میں دل میں سوچا اس کو رہنے کی کیا ضرورت ہے, جب ان کی ترتیب کو اختیار نہیں کرتا. انہوں نے اس کو گھر اس لیے دیے ہوئے کہ ہم ہفتے میں دو درس کرتے ہیں, یہ ہمارے ہم آتے ہیں تو کچھ برتن ٹھیک ہوں, دھلے ہوئے ہوں, ان سے ہم اس سے ہم اتنا ہی کام لیتے ہیں, یہ وہ بھی نہیں کرتا, بس نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, تو ہمارا کیا فائدہ ہے اس کو یہ کر دینے کا. ہمیں تو اس لیے دیا ہوا ہے کہ ہم جب یہاں آئیں تو ایک دین میں ہمارے ساتھ بھی جڑے, اس کا بھی کام ہوتا رہے. لیکن وہ اپنی طبیعت کا تھا. وہاں پر کچھ دیر سونے کے بعد چلے گئے, جمعہ کی نماز ہو گئی, انہوں نے سارے سن کی مزار پہ پڑھی, مزار کھولا نماز کے بعد. تو جب میں وہاں جانے لگا تو ایک بوڑھے ترک کو لایا گیا ویل چیئر میں, اس نے یہ کونیا کے طرز کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, لیکن جب مزار کے اندر جانے لگا تو ٹوپی اتار کے پگڑی پہنی, تب پھر اندر اس کو اٹھایا گیا, وہ اور ویل چیئر پہ بھی نہیں گیا. ترکوں میں ادب بہت زیادہ ہے, صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے, تو اس کو پھر بھی پہلے پگڑی پہنائی گئی, پھر اس کو ویل چیئر سے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا گیا, پھر وہ پیدل آ کے مزار پہ اس نے فاتحہ پڑھی. اور ادب بہت اتنا کرتے ہیں کہ تصاویر تو باقی جگہ لوگ کھینچتے, لیکن صحابہ کے مزارات پہ تصاویر منع ہیں, اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازرات ہیں وہاں پر بھی تصاویر اتارنا منع ہے, اپنی اجازت نہیں ہے. تو ابھی میں سارے سن کے مزار کے اندر گئے, فاتحہ وغیرہ پڑھی. بڑھاپے میں یہ گئے ہیں اس شوق میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بشارت دی تھی اس فوج کی, تو اس لیے گئے تھے استنبول, یہ قسطنطنیہ کے جہاد میں. اس لیے یہ ان کے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دشمن اگر وفات کا وقت قریب آیا, تو انہوں نے کہا کہ اگر پتہ نہ ہوا قسطنطنیہ تو دشمن کے علاقے میں جتنا قریب دور جا ہو سکے مجھے وہاں جا کے دفن کر دینا, جتنا اس قسطنطنیہ کے قریب ہو. تو جب سلطان اور فاتح کی یہ جو اتنے بڑا اس نے کارنامہ کیا, اس میں بھی اس کے شیخ سلطنت عثمانیہ کا یہ اصول تھا کہ ان کا کوئی بھی سلطان بغیر شیخ کے بغیر بیعت کے نہیں رکھتا تھا, ان کے ہر سلطان کا شیخ ہوتا تھا, بغیر بیعت کے لوگ نہیں رہتے تھے. حنفی ہیں ماشاءاللہ اور ایمی نقشبندی بالکل صحیح العقیدہ ہیں, کوئی ادھر ادھر کے فرقے نہیں چھوڑتے اپنے ملک میں, کوئی بھی ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی بات کر کے اسی وقت نکالتے ہیں, اس لیے امن ہے. تو سلطان اور فاتح کے شیخ نے پھر اس کو یہ ساری تربیت دی, پھر اس نے قسطنطنیہ کو پتہ کیا, پھر اس نے اپنے مشائخ کو بلا کے وہی سارے رسم کی قبر کا وہ نشاندہی کی, پھر وہ یہ بنا ہے اس کو ان کی جگہ. اور ادب اتنا ہے کہ ابو ایوب سارے رسم کی مزار کی جگہ کو ایوب سلطان کہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ ہے. تو وہاں مزار پہ حاضری ہوئی, پھر دوست نے کہا کہ یہاں ایک اور مسجد ہے خرقہ شریف جامع اس کو کہتے ہیں, وہ بھی رمضان کے دن صرف جمعے کے دن کھلتا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے, اس نے کہا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہے. میں نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں. وہاں گئے, لمبی قطار لگی ہوئی تھی, گرمی اتنی گرمی تو نہیں ہوتی لیکن بھوک لگ رہی تھی. میں نے کہا ترکوں کا میں نے شوق دیکھا, بوڑھے ہیں, بڑے ہیں, بچے ہیں, ساتھ لائے ہوئے ہیں, قطار میں کھڑے ہیں اور ترتیب کے ساتھ, اور ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپ تصاویر اندر اتارنا منع ہے, آپ نہیں اتار سکتے. تو ہم بھی قطار میں لگ گئے, بس سارے, اور یہ کہ بلند آواز سے وہاں درود پڑھتے ہیں, بس سارے اندر درود پڑھتے ہوئے اندر گئے تو خوبصورت شیشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا چوہا تھا, چوہا مبارک وہ لگایا ہوا تھا, ساتھ میں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی ٹوپی تھی. تو میں نے اسے یہ اندازہ لگایا کہ شاید یہ وہ چوہا مبارک ہے جو عمر رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ جب تم اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملو تو یہ ان کو ادا کر دینا. تو وہ جوان جب انہوں نے دیکھا کہ داڑھی والے آ گئے ہیں, تو بہت محبت کرتے ہیں ان سے, تو ہمیں اور بھی غریب لائے گئے آئے. یہ تھوڑی مجھ ترکی میں بات کر رہا تھا, میں تو نہیں سمجھ رہا تھا, واقعات سمجھ رہا تھا, اس نے اس سے باتیں کی, پھر ادھر بھی لے گئے کوتا مبارک کی زیارت کی, پھر باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک پڑے ہوئے تھے اس کی بھی زیارت کی. کونیا میں مولانا نور محمد اللہ علیہ کے مزار کے پاس ایک شیشہ لگا ہوا ہے, اس میں ایک صندوق ہے, صندوق میں منہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں, اس کے شیشے کے نیچے چار سوراخ ہیں. تو میں اس کے قریب سے, میں نے وقار نے کہا یہ منہ مبارک, اس پہ لکھا ہوا تھا صرف اتنا لکھا تھا کہ بال مبارک. میں نے گارڈ سے کہا, گارڈ سے پوچھو یہ بال مبارک مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس نے گارڈ سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو میں نے کہا, میں جیسے ہی قریب ہیں تو ترک عورتیں آ گئی, لڑکی ایک ترک لڑکی تھی اور کچھ اور, میں نے کہا چلیں یہ پہلے یہ زیارت کر لیں پھر میں چلا جاتا ہوں. لیکن وہ لڑکی جیسے اس کے قریب گئی تو وہ رونے لگ گئی. میں نے کہا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہے کہ قریب جاتے ہوئے وہ قابل ہے, وہ روتے ہوئے پھر وہاں سے چلی گئی. میں قریب گیا تو وقار نے کہا تم ذرا ان سوراخوں کے قریب ذرا سونگ لو. میں اس کے قریب گیا, اس کی اپنی ایک الگ خوشبو ہے, یہ خاص خوشبو میں نے بچپن سے ان کے ساتھ زیادہ تھا مولانا اشرف صاحب کے پاس بھی, یہ خوشبو ان سے آتی تھی, مجھے آج تک وہ خوشبو یاد ہے مولانا اشرف صاحب سے. تو یہ خاص ایک قسم کی خوشبو ہے جو عام دکانوں میں نہیں ملتی, میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کہیں سے اس طرح کا اثر ملے لیکن یہ وہ نہیں ملتی. یہ کوئی خاص خوشبو ہے جو میں نے سنا, تو واقعی اس میں خوشبو تھی بہت زیادہ اس وقت سے, وہ زیارت کی وہاں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت بہت زیادہ ہے ترکوں کی, درود شریف پڑھنا. ان کا جو سلطان تھا, سلطان احمد جس کے نام کی مسجد ہے, بہت بڑا شاعر تھا وہ, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر شعر ایک, ان کے اگر آپ سارے سلاطین دیکھ لیں ان کی ٹوپیاں بھی اس جو پرانی طرز کی بھی بنتی ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقش نالین ہے, جوتے مبارک کا جو نقش ہے, یہ سلطان بنا کے اس کی پگڑی پہ لگا ہوتا تھا. سلطان اس طرح کی پگڑی پہنتا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کا نقش لگا ہوا, اور اس میں حضور کی شان میں شعر لکھے ہوئے تھے وہ بھی اس پگڑی میں لگاتا تھا. ان کو بہت اچھا تو ترک, ایک ترک نے بطور گلا بھی یہ کہا, کہتا تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ تھی خانہ کعبہ کے قریب کوئی بھی عمارت ترکوں نے ایسی نہیں بنائی کہ اس عمارت سے اونچی ہوتی ہے, بیعت بھی ہے. کہتے ہیں اور وہ کو دیکھو یہ کیا بنا رہے ہیں, تو کہتے تھے کہ ہم نے کیونکہ بیعت بھی ہے, اس لیے ایک واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ مدینہ میں جب سلطان عبدالحمید نے مدینہ کی تزئین اور آرائش کا فیصلہ کیا, تو اس نے کہا کہ سنگ مرمر جو کٹے گا تو مدینہ سے باہر کٹے گا, یہاں نہیں, اگر کوئی خرابی بھی آئے اس کو واپس باہر لے جاؤ, کہ مزار کی قریب تک کی آواز بھی نہ آئے, کہ پیدا بھی نہ ہو. تو بہت محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اور سبحان ماشاء اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

نا کیونکہ سادات ہیں تو سادات کو زیارت جلدی ہو جاتی ہے, اور یہ جو چیخے مار رہا تھا یہ بھی سادات ہے, کاکا خیل چیخے مار رہا تھا. اس میں تفسیر موضوع القرآن میں شاہ عبد القادر مدثری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی گرفتاری کر لی تو اس وقت جو بڑا بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام کا اس پر بڑا جلال طاری ہو گیا, اور اسے جلال طاری ہو گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی توجہ سے تخت کے ساتھ اٹھا کر نیچے پھینک رہا تھا. تو ان کو اندازہ ہوا کہ اب خاندان یعقوب تو یہ بھی ہے, یہ تو ہو جائے گا. تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ فوراً جا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لو. تو بیٹا ان کا اترا, اس نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو ساری کیفیت زائل ہو گئی. تو اس نے کہا یہاں تو یہ تو خاندان یعقوب کا کوئی آدمی ہے, کیونکہ پتہ ان کو بھی نہیں تھا کہ جو وزیر خزانہ ہمارا بھائی یوسف ہے ان کو بھی پتہ کہ یہ تو اس کا ہے, خاندان یعقوب کا کوئی آدمی ہے. کیا بہرحال معلوم نہ کر سکے یہ. پھر سے میں نے کہا کہ آشمی نسل اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے تو اس کی کیفیت زائل ہو جائے گی. شاہ صاحب کی تفسیر میں یہ تذکرہ ہے. نہیں ہمارے مولوی صاحبان کو پتہ بھی نہیں موضوع قرآن کی تفسیر ہے, اس میں کوئی لکھا ہوا ہے. اور نئے لوگوں نے اس ساری باتوں کو ترک کر دیا جو موضوع قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. اتنا دلچسپ ہے کہ حیرت انگیز ہے. بہرحال ہمارے خادم ہوتا تھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو رمضان میں جب بڑی لمبی تراوی ہوتی تھی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی. دو رکعت میں حضرت نے سنا ہے قرآن پاک, پر ایک رات میں جو ہے ختم, اس میں میں بھی شامل ہوا ہوں. ہڈیاں ٹوٹتی تھی واقعیت, اور ہم تو صحت مند ہوتے ہیں, وہ دل کے مریض, استھما کے مریض, دل کے مریض, دمے کے مریض, میدے کلسر کے مریض, ہاں جی, ٹانگوں سے معذور, کانوں سے معذور, اور آٹھ گھنٹے مسلسل بیٹھ کر سنتے تھے. اور سننے میں ان کو کیفیت وجد کی کیفیت ہوتی تھی, بدن کے ہلنے کی ہوتی تھی. تو ایسے نماز ملنا ناجائز ہے, کیفیت وجد میں آدمی معذور ہو جاتا ہے, اس پر پابندی نہیں ہے. کیفیت وجد ان کو ہوتی تھی, پانچ سال آدمی محسوس کرتا تھا. کیا بات کہہ رہے تھے؟ کچھ بات میں کہنا چاہتا تھا جو کہ خادم تھا. خادم جب وہ نعت پڑھا کرتا تھا, اس جب بہت تھکتا تھا لوگ نعت خوانی ہوتی تھی, اس میں وہ نعت پڑھتا کہ مدینے والے سے لو لگا لے مدینے والا بلا ہی لے گا, مدینے والے سے لو لگا لے مدینے والا بلا ہی لے گا. تو اللہ کی شان, غریب آدمی ملازم تھا, معذور بھی ہو گیا تھا, پر انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ کیونکہ جوانی میں اس نے خدمت کی ہے لہٰذا بڑھاپا اس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے, تو صرف خدمت کے لیے اس کو ٹھہرایا ہوا تھا, کھانا پینا بس اور کوئی کام نہیں تھا. تو ایک افغانی کا کسی مسئلے میں حضرت نے دعا فرمائی, اس کا مسئلہ حل ہوا, وہ بڑا شکرانہ لے کر آیا. نے کہا کہ میں تو کوئی آئے دم کرائے کوئی دعا کرائے اس کو میں شکرانہ نہیں لیا کرتا, وہ واپس کر دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا, اس نے کہا مولانا صاحب میں ایسا شکرانہ لے کر آیا ہوا ہوں اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. کہ کیا شکرانہ لے کر آیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ اور 6 آدمیوں اور 7 آدمیوں کو میں حج پر بھیجوں گا, تو اس کو رد کر سکتے آپ؟ شاید اس زمانے میں 50,000 روپے خرچہ تھا حج کا, 3.5 لاکھ کا چیک لے کر آیا ہوں. اس میں پھر یہ مدینے والے سلو لگا لے مدینے والا بلا ہی لے گا, یہ بھی پھر گیا اس میں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے نا کہ وہ ذات مقدس خود جویائے محبت ہے, وہ پاک ذات خود محبت کو ڈھونڈ رہی ہے, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا. وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے, وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یقین نائے تمہارے درمیان ایک پیغمبر, تمہاری انسانوں کی جنس سے تمہیں کوئی تکلیف ہو اس سے ان کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے, اور تمہیں خیر پہنچانے کی ان کو بہت زیادہ حرص اور بہت زیادہ طلب اور بہت زیادہ خواہش ہے. اور یہ دو باتیں تو کفار کے بارے میں بھی آپ کے قلب مبارک میں ہیں. بالمومن رؤوف الرحیم, مومنین کے لیے تو پھر بہت ہی زیادہ مہربان اور بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ مہربان ہے. تو یہ دو باتیں مومنین کے لیے مزید ہیں, باقی پہلے تو ساری امت کے لیے ہیں کہ کفار بھی آپ کی امت میں شامل ہیں, اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم یہ ان کے لیے بھی ہے آپ کے نام. 10 بات روشی پڑھ لیں. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه, لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه.